Dzika karta. Yamaki otwiera dzisiejsze wydanie Dzikiej Karty w Trójce, więc stali słuchacze audycji już bardzo dobrze wiedzą, co to oznacza. Po raz siódmy i chyba ostatni w tym roku przenosimy się w Dzikiej Karcie do Japonii sprzed około 30 lat za sprawą muzyki z okolic ambientu i New Age'u. Dobry wieczór, ja nazywam się Daniel Drums. Do godziny czwartej prezentować będę Państwu muzykę, która powinna pomóc nam w regeneracji uszu oraz umysłu. Thank you. Głównym kluczem przy selekcji muzyki do tych audycji, poza oczywiście samą Japonią, są lata 80. poprzedniego wieku, ale pozwoliłem sobie na małe odstępstwo od tej reguły przy tym pierwszym utworze, którego słuchaliśmy, ponieważ płyta Shadowrun, z której pochodzi nagranie Fulu Fulu, została wydana w roku 1993. Hidoya Maki jest przede wszystkim jazzowym perkusistą, chociaż w swojej karierze, która rozpoczęła się jeszcze w latach 70., a trwa do dziś, romansował sporo również z takimi brzmieniami jak dub czy J-pop, co, umówmy się, jest dość skrajnym połączeniem, ale tak właśnie jest w przypadku Hideo. Płyta Shadowrun została wyprodukowana przez znanego nam już bardzo dobrze Yasuaki Shimizu oraz Amerykanina Billa Loswella, z którym Yamaka współpracuje do dziś. Zaledwie 2 miesiące temu ukazał się ich ostatni wspólny album. Thank you. Moim głównym planem na dzisiejszy program było przygotowanie pewnego rodzaju uzupełnienia do wszystkiego tego, co prezentowałem Państwu w poprzednich wydaniach Dzikiej Karty. Stąd w playliście znalazły się nagrania od takich artystów jak Hajime Mizoguchi czy Hiroshi Yoshimura, którego słuchamy w tym momencie. Natomiast nie mogłem się oczywiście powstrzymać przed prezentacją artystów, którzy jeszcze ani razu nie gościli w tych audycjach. I z tego, co w tej chwili widzę w swoich notatkach, tych nowych pozycji jest dziś nieco więcej niż myślałem, chociaż powtarzam jeszcze raz to, co mówiłem przed miesiącem. Po tej audycji musimy zrobić przynajmniej kilka miesięcy przerwy od Japonii, ale może nie martwmy się jeszcze na zapas. Póki co postarajmy sobie wyobrazić, jaki widok z okna mógł mieć Hiroshi Yoshimura, kiedy nagrywał ten utwór zatytułowany View from My Window z płyty Music for Nine Postcards. Thank you. Kiedy pierwszy raz usłyszałem oba te nagrania z płyty Diva od Kazutoki Umezu, od razu, oczywiście ze względu na marimbę, pomyślałem o Midori Takadzie i nie było to złe skojarzenie, ponieważ jak się później zorientowałem, to właśnie ona odpowiadała za ślady tego instrumentu na całej tej płycie z 1988 roku. Kazutoki Umezu, tak samo jak Hideo Yamaki, od którego rozpoczynaliśmy dzisiejszą audycję, jest przede wszystkim muzykiem jazzowym, jednak w przeciwieństwie do Hideo nigdy za bardzo nie interesował go J-pop, a wręcz przeciwnie, bardziej skłaniał się w stronę eksperymentu i rzeczy odrobinę mniej przewidywalnych. Może dlatego, że część lat 70. spędził w Nowym Jorku, ucząc się jazzu i improwizacji od tamtejszych muzyków. Niestety nigdy nie trafiłem na jego koncert, a przynajmniej kilka razy występował on już w Krakowie. Ostatni raz, jeżeli się nie mylę, miało to miejsce 7 lat temu, więc jedyne, co mam na swoje usprawiedliwienie, to to, że nie był on jeszcze wtedy znany, chociaż nie wiem do końca, czy wypada się tłumaczyć akurat w taki sposób. Z płyty Diva słuchaliśmy przed momentem Kazashimo, a w tym momencie jest to już utwór Poi. Dzika karta. Akira Ito, Essence of Beauty z płyty Marine Flower Science Fantasy. Było to właśnie jedno z uzupełnień poprzednich audycji, o czym mówiłem odrobinę wcześniej. Natomiast w tym momencie przechodzimy w dzikiej karcie nieco bardziej w stronę muzyki fortepianowej, chociaż nagrania te pochodzą z płyt mocno zakorzenionych w japońskiej muzyce ambient i new age. Na początek będzie to The Last Leaf on the Tree grupy Paradigm Shift, chociaż osobą odpowiedzialną za to nagranie jest tylko jeden z jej członków, Masato Matsuda, który w swojej dyskografii ma również bardzo bogatą historię city-popową. No i widzę, że wraca do nas dzisiaj ten temat J-popu. Może i dobrze, ponieważ akurat city-pop to ten rodzaj japońskiego popu, który w ostatnim czasie odrobinę mnie zainteresował, więc możliwe, że kiedyś poświęcę mu całe wydanie Dzikiej Karty, a wtedy na pewno sięgniemy po inne nagrania Masato Matsudy. Póki co jednak jego nieco inne oblicze. Mały kącik fortepianowy w dzisiejszej dzikiej karcie reprezentowali Masato Matsuda z grupy Paradigm Shift z nagraniem The Last Leaf on the Tree oraz Masahiro Sugaya z numerem AO, co możemy przetłumaczyć jako kolor niebieski, ale i zielony. Dla Japończyków oba te kolory to właśnie AO. Nadal pozostajemy po tej akustycznej stronie, chociaż momentami nieco bardziej eksperymentalnej. Seigen Ono miał 30 lat, kiedy w 1988 roku wydawał swój drugi album The Green Chinese Table. Poprzeczkę zawiesił sobie bardzo wysoko za sprawą wydanego 4 lata wcześniej debiutu dla wielkiego JVC Records. Ono wiedział, co zrobić, żeby jego materiał brzmiał dobrze. Przez wiele lat pracował jako realizator dźwięku przy takich artystach jak wspomniani już dziś Yasuaki Shimizu czy Hideo Yamaki, ale talent do kompozycji miał na szczęście również duży, a jego brzmienie opisałbym najprościej jako połączenie japońskiej fali New Age'u z zachodnim jazzem i eksperymentalną mentalnością Briana Eno. Słuchamy tytułowego nagrania z płyty The Green Chinese Table. Thank you. Na koniec dzisiejszej audycji zostawiłem aż 3 nagrania z płyty Hajime Mizoguchi, Oasis, Behind the Clear Water. poprzednich audycjach słuchaliśmy jego płyty Half Inch Dessert, wydanej zresztą w tym samym 1986 roku, natomiast na płytę Oasis Behind the Clear Water padło dziś przede wszystkim ze względu na numer, którego posłuchamy za moment, numer Bruce for Fowler. Przede wszystkim dlatego, że nagranie to już po jednej nutce kojarzy mi się z twórczością o wiele młodszego wiedeńskiego producenta Sid Reama i nawet rozmawiałem z nim kilka dni temu na ten temat. Sam nie wierzył w podobieństwo, więc jeżeli spodoba się Państwu to następne nagranie, to serdecznie polecam prześledzić również dyskografię Sid Reama. Myślę, że jego fani od razu zrozumieją, co mam na myśli. To również dobry moment na pożegnanie. W imieniu swoim i moich kolegów zapraszam na kolejne wydania Dzikiej Karty w każdą noc z soboty na niedzielę. Życzę dobrej nocy, dobrego dnia. Słyszymy się za 4 tygodnie.